کوزه‌گر. تن تو را یک سر رام و پر برای من ساختند، دستم را که بران می سرانم در هر گوشه ای کبوتری می بینم به جستجوی من، گویی عشق من. تن تو را از گل ساختند برای دستان کوزه‌گر من. زانوانت، سینه هایت، کمرت گم کرده ای دارند از من، از زمینی تشنه که دست از آن بریدند، از یک شکل. و ما با همیم، کاملیم، چون یک رودخانه، چون تک دانه‌ای شن.